går og været ind i mange år, for I er meget værd, og hvor var det galt af det, jeg gjorde, og hvad jeg nu fik sagt og sagde, var hver gang helt forkert og sikkert dag. Jeg startede med det gale ben, det andet vred jeg i entréen, fordi jeg måtte far afsted, og jeg fik ikke maden med, og cykelkæden den sprang af, og bussen kørte fra mig til en dag. Jeg tog en taxa, det blev dyrt den tur, for pengene havde jeg glemt, så røg mit ur. Det er bare, bare ærgerligt, synes jeg, når der sker sådan noget, især for mig. Jeg mødte aftenen før en pige, og ville ringe op og sige, jeg elskede hende stadigvæk, men hendes nummer, det var væk. Så nu er hun sikkert dampet af, og tror jeg er fuld af løgn og sikke en dag. Jeg kom hjem og skulle til at høre Kasses nye LP, røgplade, spilleren, så fyr, så vil jeg ud og se papir, men mine discobukser spændt, den ravnede med brav og sikke en dag. Der er ikke noget, der lykkes, gamle dreng, sagde jeg så til mig selv og gik i seng. Åh ja, det er bare, bare ærgerligt, synes jeg, når der sker sådan noget, især for mig. Da jeg sov hen, så sov jeg skidt, for jeg havde nemlig mareridt og vågnede med så højt et skrig, at nabo kom med politi, der kaldte på en læge, der gav et stik og sove på, og sikke en dag. Da jeg vågnede her i morges, var alt forskelligt fra i gårs, for alt hvad der i går gik galt, er der blevet helt normalt, så jeg kan da slappe af og mindes dagen i går som sikke en dag. Selv pigen herfra i forgårs ringede sig, hun havde fået mit nummer, sikke et held. Oh ja, det er bare, bare lykken, synes jeg, efter alt hvad der